Nisal milkom l-studios ta' Campus FM jiena Slim Buħaġar flimkien mal-mistieden residenti ta' din is-sensiela, il-Professur Charles Briffa, nilqawkom għal dan it-tieni program fis-sensiela il-Malti illum idejat ta' żminna. Il-ġimgħa l-oħra aħna għedna li il-Malti bħala lingwa hija ħajja minn barra sistema għandu wkoll funzjoni għax lingwa nistgħu nidentifikawha mhux biss strutturalment immanki funzjonalment. U allura f'dan il-programm tal-lum biex inkomplu nitkellmu fuq in-natura tal-lingwa, aħna rridu nsemmu xi wħud mill-funzjonijiet tal-Malti, funzjonijiet li xi wħud minnhom jidħlu f'xulxin u li kull lingwa oħra għandha, imma aħna ovvjament se nikkonċentraw fuq il-Malti. Sawa, so nibdew mill-idea li il-lingwa hija elm ta' identità nazzjonali, jiġifieri għal qed nidħlu fis-suġġett ta' nazzjonalità. U dan ġifieri qegħdin fuq il-livell nazzjonali, il-lingwa hija fattur ewlieni ta' nazzjonalità, sewwa ġifieri inti torbot il-Malti mal-Maltin u kif qatt il-ġimgħa l-oħra mal-Maltin aħna m'għandux ngħidu Maltin u Awċin, rajt għax huwa nazzjon wieħed hawn li qed nitkellmu fuqu, rajt bħal meta pereżempju inti tajt iċ-Ċiniż taċ-Ċiniżi, il-Ġappuniż tal-Ġappuniżi. Il-Ġermaniż tal-Ġermaniżi. Ftehmna, ġifieri hawnhekk għandek il-nazzjonalità fejn jidħol l-Ingliż. Il-biċċa qiegħda li inti tiddefinixxi x'Ingliż biex tiddentifika n-nazzjonalità, pereżempju l-Ingliż Amerikan. Hawnhekk m'għandix dubju, mela l-Ingliż Amerikan huwa n-nazzjonalità qed nirreferi għaliha u li huwa distint pereżempju mill-Ingliż Awstraljan jew mill-Ingliż tal-Ingilterra. Niftehmu? Issa, ġifiri, il-lingwa għandha sinifikat politiku u kostituzzjonalment, bħalma jafu semmija, il-Malti huwa il-lingwa materna tal-gżejjer Malti. Sewwa f'postijiet oħra, il-lingwa għandha sinifikat psikoloġiku għax tassoċja ruħha ma' entità politika jew etnika. Issa fuq l-etniċità forsi nitkellmu iktar il-qudiem. Mela, aħna nidentifikaw il-Malti mal-Maltin u l-Awċin kif qed ngħidu x-xewqa li tintuża l-lingwa bħala sinjal ta' identità nazzjonali hija waħda naturali u f'diversi pajjiżi il-lingwa kellha parti prominenti f'movimenti nazzjonali. Pereżempju, minkejja id-dialetti hija l-lingwa li taqgħet ir-reġjuni kollha tal-Italja, Għallija, Sardenja u l-Gżejjer l-oħra kollha li għamlu magħhom. Jiġifieri għall-Lavorja, pereżempju Għallija hemm dialetti, alright, għall-Lavorja Sardenja hemm dialett. Tagħhom ukoll, però it-Taljan huwa dak li jaqadhom kollha. Right? Il-ġrajiet ta' Norveġja, pereżempju, u ta' Iżrael ukoll juru l-ħtieġa li jistabbilixxu l-lingwa bħala fattur li jidentifika lin-nazzjon. Fl-istess ħin insibu sitwazzjonijiet bħal fl-Afrika t'isfel, il-Belġu u partijiet mill-Indja, fejn hemm ħafna inkwiet biex jistabbilixxu entitajiet politiċi fejn hemm entitajiet lingwistiċi differenti għaliex għandhom lingwi differenti u allura jiġġieldu bejniethom. Il-ġrajja klassika tal-Belġu, pereżempju, hija magħrufa m'għandniex għalfejn qogħdu niftħu fuqha. Konflitti lingwistiċi oħra dehru f'Ispanja, l-Kanada, Korsika u l-Amerika. Sewwa, f'Ispanja pereżempju il-każ tal-Bask. Li huwa każ li kważi għadhom sejrin sal-lum, minn żmien il-faxxiżmu ta' Franco, li prova kważi jeqirdu, right? U għadhom ibatu bih sal-lum. Però aħna qed nillimitaw ruħna għal-gżejjer tagħna u allura ma tantx qed niftaħ fuq dawn l-affarijiet għax naħseb jiena issemmiha jafuhom biżejjed. Bħal reliġjoni l-lingwa taf tkun qawwa li taqgħad jew tifret. Issa huwa interessanti għax hekk fil-ġrajja tagħna insibu każijiet fejn il-lingwa ppruvat tifret u l-lingwa qed taqgħad. Hija għodda pjuttost b'saħħitha. Ħafna b'saħħitha. Għax kif għadna il-ġimgħa l-oħra hija parti mill-psikoloġija tagħna. Imma hawnhekk qed nitkellmu aħna li din il-psikoloġija issa aħna rridu nipproġettawha fuq l-iskrin ta' nazzjonalità. Niftehmu ġifieri hawn għandek dan il-kunċett u l-proċess interessanti tal-lingwa. Right? Iktar quddiem meta aħna se niftħu fuq il-kuntest u s-sitwazzjonijiet tal-lingwa se naraw daqsxejn dan l-iskrin nazzjonali x'jista' joffri. Sewa, konna qegħdin se nsemmu mill-ġrajja Maltija nistgħu nsemmu mill-modi, sewa, il-kwistjoni tal-lingwa, per eżempju. Il-kwistjoni tal-lingwa x'kienet fis-seklu 19, fl-aħħar fażi tas-seklu 19 u sa kważi sa t-tieni gwerra dinjija, sewa, din il-kwistjoni kienet argument sħun, argument politiku, sewa, illi bdiet tifret lil-Maltin. Għamnek noqdu daċi jattenti, bdiet tifret lil-Maltin tal-klassi tal-nofs, ġifiri s-sinjuri. Sawa, dawna, kien hemm irrid l-Italjan ikun il-lingwa uffiċjali, kien hemm irrid l-Ingliż ikun il-lingwa uffiċjali, però dawn kienu mifrudin. Se jien qed ngħid il-Maltin is-sinjuri jew tal-klassi tan-nofs għaliex għax il-Malti komuni il-Malti biss kellu. Nifhem ġifieri ma kienx hemm it-tagħlim ta' dawn il-lingwi. Mill-letteratura nistgħu nsemmu u li tinna n-navenut. Għandna eżempju ċar, deskrizzjoni ċara ta' 30-ijiet u 20-ijiet ta' kif kienet is-sitwazzjoni. Il-Malti il-baxx kellu il-lingwa tiegħu biss il-lingwa materna tiegħu, ġifieri żgur ma kienx jidħol fil-lingwa fil-kwistjoni tal-lingwa. Mela mill-li modi għandna l-kwistjoni tal-lingwa li kienet tifret sezzjoni tal-Malti. Mill-preżent mbagħad għandna l-fatt politiku u kulturali li l-Malti huwa wieħed mill-ilsna uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. U allura hawnhekk naħseb m'hawnx Malti li ma jħossux buri li l-lingwa tiegħu hija parti minn kontinent issa, mhux minn gżira, minn kontinent, jiġifieri huwa lingwa uffiċjali ta' kontinent, anzi ta' unjoni ta' pajjiżi. Temna, xit fisser din? Iġifiri, jgħat jinata importanza, sa ċertu punt, naturalment, skont il-liġi, sewa, daqs kull lingwa oħra. Niftehmu li hija ħaġa importanti din għalina. Iġifiri, jiena jekk inħares lejn il-Malti fil-kuntest tal-Unjoni Ewropea, naf li dak li ġie spjegat bl-Ingliż. Dak li qiegħed spjegat bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bl-Ispanjol, bit-Taljan, huwa spjegat bil-Malti. Nifhmu u hemmhekk tħossok li huwa ħsieb li jaqgħad lill-Malti. Ovvjament ingħatalu iktar status hawnhekk. Għalhekk hemm dik l-għada, għax aħna nħossuna iktar komdi anke meta nkunu l-Ewropa, ma tibqax tħossok inferjuri għal ħadd ieħor, il-lingwa tirrifletti dan, qed taqgħad. Ġifieri l-kwistjoni tal-lingwa kienet fattur li jifret lill-Maltin u l-istatus uffiċjali tal-Malti fl-Unjoni Ewropea huwa fattur li jaqgħad lill-Malti. Issa hawn ukoll idea, għax aħna f'dawn il-programmi wkoll nippruvaw nieħdu idejat popolari u naraw x'validità għandhom, jekk għadhom x'applikaw, jekk mhux ħmerijiet, eċetera. Right? Imma din l-idea popolari minn hawnhekk hija li lingwa hija proprjetà ta' pajjiż li jitkellimha. Mhijiex il-proprjetà ta' pajjiż li jitkellimha. Le, ħanejlek hekk. Kieku kienet il-proprjetà, kieku l-Malti kien il-proprjetà tagħna. Jekk ikun hemm wieħed Awstrijak, wieħed Ġermaniż, wieħed Spanjol, illi jrid jitgħallem il-Malti, jrid jieħu l-permess tagħna. Dan ma jsirx. Mhux hekk. Jaqbad bħal ma taf inti hemm ħafna Ewropej li mhumiex Maltin qed jistudjaw il-Malti biex anke jagħmlu traduzzjonijiet Maltin. Fostra għandna wkoll dawk li jiġu. Pereżempju fid-Dipartiment tat-Traduzzjoni aħna ħafna minnhom jiġu dawk li studjaw il-Malti biex jagħmlu traduzzjonijiet jiġu għandna biex jieħdu l-prattika mal-istudenti tagħna. Qed niftehmu? Issa hawnhekk jiġifieri anke mbagħad hemm dawk li studjużi. Sewa li jistudjaw il-Malti. Kieku tkun proprjetà tagħna aħna, ikollhom iħarsu d-drittijiet, biex hekk il-copyright jew il-royalties. Mela mhijiex le il-proprjetà tagħna, però hija lingwa tagħna. Hija lingwa tagħna, ġifieri jien ma nistax inżomm lil ħadd milli jitgħallem il-Malti. Każ ieħor, dawk li qegħdin l-Awstralja. Għandhom il-lingwa tagħhom. Mhux hekk, l-Ingliż. Ġifieri jistgħu jikkomunikaw fil-fatt hekk jagħmlu jikkomunikaw bl-Ingliż. Però l-Malti qed iżommu ħaj bejniethom. Mhux hekk. U? Aħna nistgħu nitkellmu fuq dan ukoll. Dak it-tip ta' Malti kultant ikun differenti mill-Malti li nitkellmu aħna hawnhekk. Ara, kieku jkun proprjetà tagħna, lil-ħutna l-immigranti ngħidulhom hu, għadu attenti għax hekk intom sa tmissuh. Allura tkun qed ixxelfu ruħhom mal-copyright. M'hemmx copyright fuq, għalhekk qed ngħidlek li mhuwiex proprjetà. L-eżempju klassiku huwa pereżempju tal-Ingliż. L-Ingliż mhuwiex proprjetà tal-Ingilterra. Mhux hekk. L-Ingliż huwa proprjetà llum il-ġurnata tad-dinja kollha. Mhux hekk. Ġifieri hemmhekk għandek. U anke il-Franċiż ma tistax tgħid li l-Franċiż huwa proprjetà ta' Franza għax il-Kanada fi Quebec jitkellmuh. Mhux hekk. Ġifieri hemm sezzjonijiet li jitkellmu. Ġifieri din ħassiba hekk l-istess għandek ir-Russu. Right, u anka lingwi oħrajn. Imma ovvjament l-eruq tiegħu huwa tal-pajjiż oriġinali. Imma inti qed titkellem fuq eruq, mhux fuq proprjetà, eruq iva. U dawk l-eruq huma essenzjali, dak ma jmisshom li ħadd. U ħadd, ara kieku inti tgħidli tgħidli dawn li qed jistudjaw il-Malti jiġu u jiddettawna kif nitkellmu. Ngħidlek le hemmhekk le hemmhekk irridu noqogħdu attenti. Għaliex? Għax in-natural joħroġ minn dawn il-gżejjer. Qed niftehmu, jiena ġieli nikkritika lil-Maltin ħutna li qegħdin Brussell u l-Lussemburgu li jittraduċu b'Malti artifiċjali, b'Malti jien insejjaħlu Malti tal-ixkafef. Għaliex mhuwiex il-Malti li nużaw aħna hawnhekk. Qed niftehmu, però dan huwa suġġett daqsxejn ikkomplikat nitkellmu fuq ukoll iktar il-qudiem għax huwa parti mill-iżvilupp tal-Malti. Però il-punt hawnhekk huwa allura li bħala proprjetà aħna rridu noqogħdu attenti li ma ngħidux li dak huwa tagħna u inti tmissunniex. Din l-idea wkoll għandna bżonn anke mill-ġenerazzjoni għall-oħra. Ġifier ħadd mhu ġej jgħidli lili Malti tal-lum tas-seklu 21 u x'bin inti titkellem kif kien jitkellem pereżempju Ġuse Muscotta Zoppa di mit-sena ilu. Lingwa f'mit sena tinbidel. Qed niftehmu ġifieri mhijiex proprjetà lanqas ta' żmien. Dan huwa punt essenzjali bħala parti mill-kunċett ta' Malti llum. Sewwa. Mela aħna qegħdin ngħidu li l-lingwa hija fattur importanti fl-identità ta' nazzjon. All right? U għadna u koll li hemm mebda copyright u wieħed ma jqogħodx iħallas laqas royalties għaliha, eċetera, dak kollu li għadna. Dawn huma affarijiet interessanti. Interessanti, Charles, insemmu li fil-Malti kif għedna għandna żewġ kelmiet, il-sien u l-lingwa li jaqsmu xi aspetti semantiċi magħxulxin. Diġà minnha qisna referenza għalihom daw, però x'differenza hemm? U anke jiena nitkellem darbtejn użajt il-kelma il-sienna apposta biex indaħħal dan ukoll dan il-kunċett. Issa ħafna drabi n-nies jgħidulek il-sinu lingwa jfissru l-istess, ma jfissrux l-istess le. Hemm differenza u allura aħna għandna bżonnhom it-tnejn, iva għandna bżonnhom it-tnejn. Ħana raw daqsxejn u hawn se narġgħu indaħlu issa aspetti tal-kuntest għax il-kuntest huwa dejjem kif għandna l-aħħar darba dejjem jgħinha. Mela ħana raw daqsxejn fejn jistgħu jitpartu dawn, jiġifieri jfissru l-istess. Aħna ngħidu il-sim pajjiżi, imma nista' ngħid jien il-lingwa ta' pajjiżi. L-ilsna tad-dinja jien nista' ngħid il-lingwa tad-dinja. Imma mbagħad il-kostituzzjoni tagħna li għalina aħna dina nirrispettawha ħafna, ovvjament, bħal kull nazzjoni ieħor. Alright, f'kapitlu wieħed, paragrafu 5, tagħżel il-kelma il-sien, mhux lingwa, imma ara kif tuża sili. Kwotazzjoni: l-ilsien nazzjonali ta' Malta huwa l-ilsien Malti. Laqas tgħid hija l-lingwa Maltija. Le, l-ilsien Malti. Sewwa. It-tieni paragrafu ta' dak il-kapitlu f'paragrafu 5 sawa li tkompli l-ġivriet nerġen kwota l-ilsin Malti u l-ilsin Ingliż ikunu l-ilsna uffiċjali ta' Malta. Donna il-Kostituzzjoni tirriżerva il-sin għal politika li turi identità nazzjonali fil-Kostituzzjoni. Inti qed tistaqsi l-għala bir-raġun il-sin hija semitika u għandha rispett tal edem tagħha. Allura il-Kostituzzjoni għażlet dik il-kelma biex tagħti l-ogħla ġieħ il-kunċett ta' lingwa. Ġifri qed ngħidu li l-kelma l-sien għandha ħafna iktar qawwa mux għawa, iktar għanda dinjità. Dinjità. Mil-kelma lingwa. Ekku, u la l-Kostituzzjoni għażlet dik, allura stabiliet, sa l-Kostituzzjoni għawnek li għetni kwota hija l-Kostituzzjoni, sewa, tal-Indipendenza ġivri tal-1964, ġivri diġa ila ma nafx kemm 50 sena, diġa ġivri stabiliet ruħa sew, bħala din il-kelma bħala. Bħala kelma ta' dinjità għal-lingwa li hija marbuta mas-sens ta' nazzjonalità. Ħa naraw daqsxejn issa l-oħra. Lingwa qed tintuża fuq livell soċjali issa mhux fuq livell nazzjonali. Pereżempju, il-lingwa tal-liġi ngħidu hija influenzata mir-Romanz kollu Taljan, pereżempju. Il-lingwa tal-computer hija influenzata mill-Ingliż. Il-lingwa tat-teknoloġija influenzata mill-lingwi klassiċi. Kultant, ikun hemm xi ħadd u jiżgarra waħda u tgħidlu: kemm qed tuża lingwa goffa. Ara, lingwa. Hawnhekk fl-ebda każ minnhom dawn inti ma tuża il-kelma il-sien. Pereżempju, jien ma ngħidx l-irsien tal-liġi huwa influenzat mit-Taljan. Il-lingwa tal-liġi, il-lingwa tan-nutara. Toqgħod attent kif tifhimha jridu jispjegawhielek, ma ngħidx l-irsien tan-notara. Mela hemm differenza. Allura x'inhi? Ara, fil-qosor. Kif osservajna ftit qabel, l-irsien, kelma l-irsien għandu dik id-dinjità ta' marbuta ma' nazzjonalità, ma' kostituzzjoni, wkoll, dunkarm. Hopp il-sin pajizek, u dejjem juża il-sin, mela hemm id-dinjità letterarja wkoll fih, tara id-dinjità dejjem hemm il-sin dejjem huwa marbut ma' dan il-kunċett. Lingwa għandha funzjoni ħafna iktar soċjali fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Hekk nużaw aħna il-kelma lingwa. Tgħidli ma tista' tuża il-sin, tista' tuża il-sin, però f'ċerti ċirkustanzi. Alright? Ma nistax nuża jiena il-sien jekk qed nitkellem pereżempju fuq mekkanik, ma nistax ngħid l-sien tal-mekkanik għax inkella jfisser it-tan. Aktar kmin isemmejt pereżempju il-Malt li jintuża fl-Awstralja. Allura hawnhekk is-suġġett ta' l-etniċità nistgħu ngħidu li huwa relatat mas-suġġett ta' nazzjonalità. Iva, għaliex fil-każ tagħna il-Malti qiegħed ukoll iservi ta' identità etnika għall-immigranti Maltin. Sewa, jiġifieri l-identità etnika hija l-lealtà lejn grupp li miegħu wieħed ikollu rabtiet bl-antenati tiegħu. U hawnhekk interessanti ukoll li dan il-kunċett norbtuh mhux biss mal-immigranti, imma nistgħu norbtuh mir-refuġjati. Sewa, unistgħu nuffluħu wkoll ma' grupp ta' ħaddiema barranin li jaħdmu f'pajjiż partikolari. Right? Ġifieri dejjem għandek l-immigranti, r-refuġjati u l-ħaddiema barranin dawn dejjem sassib dan il-kunċett ta' identità etnika. Jiena kont titqajt miegħu meta kont l-Amerika qed nistudja f'università internazzjonali kien hemm entitajiet. Right? Etniċi differenti, xi tfisser. Jiġifieri l-istudenti minħabba li l-atmosfera ta' l-Università kienet internazzjonali, il-gruppi kienu skont il-lingwa tagħhom. Jiġifieri hawnhekk mhux ħaddiema għandek studenti li huma kważi l-istess ħaġa. Sewa, aħna l-aħjar eżempju li nistgħu nagħtu huwa tal-Maltin fl-Awstralja. Sewa. U dawn huma konxi tal-identità etnika tagħhom u jagħmlu minn kollox biex jippreservaw u jsaħħu l-istatus ta' dik l-identità etnika. Issa, dan it-tisħiħ fost l-emigranti, ħanibqa' daqsxejn fuq l-emigranti tal-Awstralja, issa bħalhom nimmaġina hemm anke emigranti oħrajn, imma l-iktar li nafu huwa fuq l-emigranti tal-Awstralja. Dawna jagħmlu għandhom gruppi letterari u gruppi soċjali biex bejniethom jippratikaw daqsxejn il-Malti. jamlu serati, għandhom ix-xandir ukoll. Fil-fatt interessanti li uħut mil-programmi tal-Malti ta' Campus FM jixxandru wkoll l-Awstralja. Iva, jiena meta kont hemmhekk, meta kont Melbourne, kont qed mal-Maltin, għaluli li jisimgħu ħafna l-programmi tagħna, anke l-aħbarijiet. Tiskanta kemm jibqa' interess anke huma biex ikabru l-arfin tagħhom fejn tidħol il-lingwa Maltija. U dak huwa importanti. Sawa li jiċċirkulaw materjal stampat u elettroniku bil-Malti. Bħalissa jiena għandi kuntatt mal Maltese Literature Group Incorporation li bil-Malti huma jitraduċuh bħala Grupp Letteratura Maltija Inkorporata ta' Parkville Victoria. Dawna jagħmlu ħafna serati u għandhom anka joħorġu foljet ta' aħbarijiet, folju ta' aħbarijiet bil-Malti u jagħtu anka informazzjoni ta' dak li jkun qed jiġri għaw Malta. Għandna wkoll l-istudji fuq il-Malti li joħorġu mill-Awstralja, fosthom insemmu l-istudji ta' Rigo Bovington, alright? Mbagħad għandhom ukoll anka il-festi tal-irħula li jiċċelebraw b'mod tagħhom fil-ġranet tagħhom ukoll. Insomma, dawn huma kollha affarijiet li jippruvaw iżommu l-kuntatt permezz tal-lingwa din l-identità li qegħdin insemmu. Importanti wkoll anke meta il-lingwa tonqos, pereżempju ir-raba' ġenerazzjoni, sa dinsa nitkellem mill-esperjenza tiegħi personali, ir-raba' ġenerazzjoni darba meta kont hemmhekk jiena kien iż-żmien ta' meta il-kameras kienu qegħdin jibdew digital. Sewa? U jien rid nixtri kamera digitali għat-tifel tiegħi u dħalt fi-store, insomma. U l-sieħbi li kien Malti qetlu sa rrid nara daqsxejn qetlu għax ma nifhimx jiena. U il-salesman li kien żagħżugħ ta' xi 17-18 sena għalli x'inhi dik il-lingwa li qed titkellem, qetlu Malti. Għalli jien Malti. U kellimnih bil-Malti għalli le għallina ma nifhimx jiena, ġifieri ma jifhem xejn bil-Malti, però hu gburi li hu Malti. Iġifieri żamm dik l-identità. Sewa. Dawn huma affarijiet li wieħed issa. Importanti wkoll illi il-Malti tal-Awstralja biex inkomplu fuq suġġett tal-Awstralja jiddakkar mill-ambjent tiegħu. U pereżempju wieħed mill-kotba tiegħi il-varjetajiet tal-Malti jiena tajt lista sħiħa ta' kliem u frażijiet illi huma parti mill-lingwa Maltija tal-Awstralja. Biex nsemmu xi ħaġa hawnhekk, għax issa dana għalkemm aħna hawn Malta, il-Malti jiddakkar ħafna mill-Ingliż, però mhux mill-Ingliż Awstraljan, imma tagħhom jiddakkar mill-Ingliż Awstraljan. Anki t-tonalità tvarja tal-Malti hemmhekk, għax meta kont hemmhekk jiena dik xi ħaġa li nnotajta. Iva. Anka l-kostruzzjoni tas-sentenzi pereżempju, fejn jispiċċa l-aċċent u kif jibdew. Suġġett interessantissimu dak iva għandhom ħabta. Kif jagħmluh. Bħala vokabularju, pereżempju, jiena l-iktar waħda mill-li kienet laqtitni hija blaġġja. Blaġġja ġifieri qatt jgħix blakkarija li ġejja mill-Awstraljan ukoll jew inkella mbagħad darba minnhom xi ħadd użali l-espressjoni waqa' minn wara ta' trakk li hija traduzzjoni mill-Awstraljan letteralment li tfisser instaraq. L-oġġett, qed parsi l-oġġett waqa' minn wara ta' trakk u mbagħad sibtu jiena u ħadtu mentri huma b'sens umoristiku jgħidu hekk. Dawn huma affarijiet li jsiru għaliex il-kuntest kif għad juri ukoll l-influenza tiegħu. U il-kuntest aħna qatt irridu niftħu aktar fuq. Pereżempju fil-ktieb li semmejt jiena l-varjetajiet tal-Malti wkoll daħħalt l-influenza tal-Malti. Tal-Maltin sewa li kienu t-Tunezija. Allura hemmhekk se jkollok influenza Arbija u kienet influenza qawwija wkoll. Tarġa' iktar diffiċli biex tara differenti mill-Malti. Għaliex il-Malti semitiku, t-Tunezin Arbi semitiku wkoll, allura għandek dik u dik il-rubija u jinstema' daqsxejn ukoll antikwat. Banna suġġed verament interessanti, pero sfortunatament skadinna l-ħin. Aħna namlu appuntament maqom bħallum ġima fl-istess ħin dejjem fuq l-istazzjon Campus FM 103.7 jina Slim Buħaġġar fl-imkien mal-Professur Charles Briffa. Inselmulkom.